Dzień dobry, arizonavita.pl i dziś usiądziemy nad menu w restauracji. Zobaczymy, co oni jedzą, co lubią najbardziej. No, jakoś specjalnie nie zachwycili, przeglądali do menu, paluch pośliniony został i ona do niego, on do niej mówi, no ja to lubię ciło kombino, może tak z winem serka jakiegoś zagryziemy, a roszkon to syjno. I tutaj już się zaczęło mniej elegancko, bo kto w restauracji zamawia ryż z bekonem, poproszę, proszę pana. To w barze mlecznym tak można. Oni z menu przewracali kartki. Pescado con jugo de limón. No żadne odkrycie, że rybę trzeba polać limonem. U nas cytryną się pryszcze. I generalnie latynosi proste żarcie. Rosół na śniadanie. Piąta rano, przystanek. Państwo Limę zwiedzają, nieraz Inków chcą obejrzeć, albo w Meksyku się państwo gdzieś plączą i się dziwią wszyscy, że oni z gara piąta rano na przystanku rosół wtrążalają. No mają trochę na odwrót, no zaczynają od rosołu, a potem coraz mniej. Pollo frito lubią, czyli pieczone kurcze i lechon. Lechon, czyli prosiak. Świninę, u nas się mówi, że ktoś jest taki głodny, że tam zjadłby byka z kopytami, czy konia, czy nie wiem, co tam się je, ale coś z kopytami się je, a u nich się je świnie z kopytami. Nic ze świni w krajach latynoskich nie zostaje niezjedzone. U nas z kawałków świni się robi na przykład walizki ze świńskiej skóry. Nic, wszystko zjedzą, kostki, kopytka, wszystko da się ugotować i zjeść, a najgorsza ze wszystkich potraw, a jednocześnie o najpiękniejszej nazwie powiem państwu. Państwo siedzą, na przykład państwo siedzą z Polski, przyjechali, hiszpańskiego nie znają, po angielsku nie ma menu i facet wykłada kartkę z menu, ja tu te moje kartki wyłożę, bo jestem przygotowany do audycji, mam kartki, wszystko mam ładnie na kartce, z głowy mówię, ale na kartce mam notatki. Improwizować można, jak jest najpierw narysowane. No więc jedna kartka przychodzi i czytamy, wiesz co, kochanie, no pierwszy jesteśmy raz w Ameryce Południowej, może zamówimy, to na pewno jest coś super eleganckie, jest mondongo. Patrzcie, jest napisane mondongo. Przepyszna zupa mondongo. Właściwie taki eintopf, trochę jak gulasz, trochę jak zupa i tam takie pływają, takie jakieś serdelki pływają. No, zamówmy mondongo. Radzę państwu nie. Radzę państwu nie, bo raz się przestraszyłem bardzo. Chciałem powiedzieć, że strasznie. Do potęgi, do kwadratu i do sześcianu. Kiedy mi wypłynął z mondongo palec, potem się okazało dopiero, że to jest zupa z krowiego wymienia. Więc tak siedzimy na razie nad menu, siedzimy i już państwu mówię, że zjemy zimne. Ojeme! Aquí te traigo mi yere. Estás caliente, estás a todo vapor, el que i przyszła pareja latina, przyszła do restaurante. No para taka przyszła sobie, pareja latina przyszła, siadają przy stoliku, restaurante, przyszli para cena elegante, żeby zjeść elegancko wieczorem sobie i będą jedli zimne, mówię państwu, bo oni tam wybierają, kelner zamówienie spisał, poszedł do kuchni i nawet może już przyniósł jedzenie albo nie przyniósł, za chwilę przyniesie, ale jak tylko zagra salsa w knajpie, to oni... Vamos palante muchacho, mówi ona do niego, chodź, zatańczymy, grają salsę. Nie wysiedzą przy stolikach. Zupę facet im przynosi, mówi, ale jedz ta, bo stygnie. Już ich nie ma, gra salsa, oni tańczą. I póki gra, puty tańczą, potem przychodzą do stolika tacy zgrzani i z przyjemnością jedzą zimną zupę mondongo. Z przyjemnością, bo się chcą ochłodzić po tej salsie. Tak to działa. A obok przy barze turysta jakiś. Amerykanin siedzi. Menu nie ogląda żadnego, bo przecież wszystko na półce stoi, on to menu zna na pamięć całe. Siedzi, patrzy w szklankę, taki lekko smutny i gada do szklanki, do pustej szklanki i do tych flaszek tam, co stoją na lustrze po drugiej stronie baru i gada tak. Woła mnie, panienka woła. Woła mnie panienka wyborowa. Woła druga. Gorzka, żołądkowa. Woła też mnie prosta, żytnia, wsiowa. I woła taka z takim nosem trochę krzywym. Koszerna woła mnie, no każda piękna. Każda urocza, każda pyszna. Wszystkie te panienki. A jakie mają one, jakie szyjki mają, mówię państwu, no i niektóre mają kibić i podobają mi się wszystkie. Ale ja im wszystkim mówię nie. Taką państwu znalazłem piosenkę, więc tam ci siedzą przy menu, zamówili, pójdą w tan, a ten w tan nie idzie, w tango też nie idzie, w nic nie idzie, tylko siedzi. To po co siedzi, jak siedzi i gada do szklanki? Well, it's Friday night and my friend Jose is calling me. Saying, hey, compadre, come on out and play. There's a place right down the street where the pretty cowgirls meet. You'd think by now that I would know what my reply should be. No way, Jose Cuervo, you're a bad. Jose, you say I'm handsome and I'm bulletproof, and every cowgirl wants to dance with me. Still, I ought to turn you down, 'cause every time I turn you up, I end up with an aching head in traction or in love. Why can't I say, Cuervo, you're a bad hombre, amigo. You're out to get me in mucho trouble again. No how, no way, Jose. Buenos dias, muchos gracias, uno más por favor. You think a cat that talks like that would learn to say no more? No, how, no way, Jose Cuervo. tutaj Amerykanie to się zawsze próbują hiszpańskiego uczyć, jak do Meksyku jadą. Zawsze i szczerze się próbują uczyć, ale no wychodzi im, jak państwo słyszeli, buenos dias, muchas gracias. I lepiej nie będzie. Znałem jednego takiego, który 40 lat mieszkał w Meksyku i cały czas jak na piwo szedł do knajpy, to mówił una cerveza por favor. I ta piosenka była trudna. Trzeba by całkiem po polsku od nowa napisać, bo no są nieraz takie różnice, że coś u nas jest rodzaju męskiego, a u nich jest żeńskiego, albo na odwrót, no u nas jest wudzia, gorzałka, wszystko rodzaj żeński. Musiałoby być o panienkach, tak jak państwu zajawiałem na początku, a po amerykańsku te wszystkie flaszeczki to byli faceci. On do facetów zasadniczo mówił Jose Cuervo, no way Jose, nie, Jose, nie, idę żadne balety z tobą. Jest jeszcze, jest Jim Beam i tam Captain Morgan, wszystko faceci są na flaszkach w Ameryce. I ta piękna gra słów, że muszę cię turn down, muszę ci odmówić, bo jak cię turn up, bo jak cię no właśnie wychylę, jak to by po polsku zrobić? Żeby nie było nieelegancko. No słowo olać nie jest najlepsze do radia. Już teraz się tam nikt nie wpatruje się w to, skąd ono się wzięło. I słyszałem w telewizji wiele razy w eleganckich ustach to słowo. Więc muszę cię olać, bo jak cię wleję, to i tak dalej. To był jego problem. Nie patrzmy na tego faceta, tylko popatrzmy na latynosów. Siedzą sobie. Jakie oni najlepiej lubią jedzenie? Trudno powiedzieć, jakie lubią najlepiej. Powiem państwu, co jest zawsze w jedzeniu latynoskim, jak jesteśmy na Wyspach Karaibskich. We wszystkim jest. Nie ma w ogóle bez tego. U nas bez soli nie ma. A u nich koko. Musi być woda z kokosa, wióry z kokosa, kokos w bryłach. Musi być koko. Jak nie ma koko, to nie ją. I ryż z koko musi być. Wszędzie nawalą tego koko. Jak ktoś nie lubi koko albo ma uczulenie, to proszę niech nie jedzie na Karaiby, bo tam z uczulenia wysypy dostanie i nie poplażuje. i maj jeszcze, wszystko się zgadza, prawda? Koko, olej kokosowy, na tym smażą rybę. Leją wodę kokosową, mleko kokosowe, wszystko. A skąd to się wzięło na Karaibach? Z wody. Z braku wody. Z braku czystej wody. To jest przystosowanie. Nie tam, że oni strasznie te kokosy lubią, bo już pewnie mają dosyć, jak we wszystkim jest posmak kokosowy, ale trudno zdobyć wodę, której człowiek uwierzy. Jeszcze, żeby tania była. No, butelkowaną na zupę kupować i wlewać, to białasy tak robią na Karaibach, a normalny miejscowy skąd weźmie źródełko? Jak mieszka przy jakiejś górze wulkanicznej, to może ma. Jak mieszka na plaży, to już to dopłynęło, tam nasikali po drodze, pranie zrobili i tak dalej i nie ma wody. Dlatego się leje wodę z kokosa, bo drzewko przefiltrowało i można się spokojnie napić bez ameby. Stąd się to wzięło, państwu powiem tak. A i maciukala, mówili. Trzeba rzuć dużo. Jak kokosa tam wrzucają, to fibry dużo ma i szczęki bolą. Jak ktoś lubi kokosy z kolei, to szczeny go bolą po pobycie na Karaibach. Może do siłowni chodzić, sztangę podnosić szczęką dolną swoją. Nie wiem, czy to się nie nazywa żuchwa albo jakoś inaczej. Proszę się nie czepiać mnie, jestem antropolog, ale nie fizyczny, tylko kultury i może mnie się mylić żuchwa ze szczęką. A co Latino piją? No przecież nie piją wody z kokosa, chyba że muszą. Latino do obiadu, woda nie. Nie, woda, fuj. Woda jest niebezpieczna, naleją jeszcze jakieś rzeczki i mędliny z nosa pójdą. Nie. Więc zawsze proszą, że Jamajka musi być, bo to musi być z przygotowanej wody się robi. Kwiaty się wrzuca i Jamajka w Meksyku jest modna. Hugo jakieś wypiją. O, takie rzeczy piją. Natomiast co w Ameryce? Przejdźmy przez granicę. Jak kto w Ameryce nie był i pierwszy raz jedzie, to się dziwi. Do wszystkiego wodę podają i to jest kranówka z lodem. Człowiek nie zamawiał, przynoszą sztakany tej wody, wiadra całe i pij, człowieku, odmrażaj se wargę i chlorem smakuj potem wszystko. Więc ja wody odmawiam. Natomiast jak ktoś chce na elegancko w Ameryce. Menu elegancki, restauracja elegancka, wszystko, pazurek zrobiony, elegancko, facet też elegancko, wszyscy przyszli. Musi być do wszystkiego, cokolwiek zamawiamy, musi być, żeby było elegancko, do białego obrusu musi być dostawione białe wino na szy. Tylko na szy się liczą, czyli szampan, chablis albo chardonnay. Amerykanie innych nie stosują, bo inne są nieeleganckie. Na szy jest eleganckie. I mogą jeść steki, ale jak na szy wina nie ma, to się nie... Do sernika nawet pasuje wino na szy. I szukałem długo jakiejś piosenki o szampanie. Muszę państwu, tym, którzy żałują, że... Piosenki moje nie powracają nigdy, czy nie mam takich przebojów, co w każdej audycji w kółko puszczam. To teraz właśnie sprzed kilku miesięcy piosenka z Triaszka Buffeta, jedyna o szampanie, jaką mam. O Chablis nie mam nic i o Chardonnay też nie mam nic. Mam o szampanie, wujek Buffet śpiewa, że agua no. Champagne si, tak, szampana bardzo proszę, a woda nie. Ja też wody nie lubię. To mam po stryjku. Folks! Gulf regrets the water shortage. Wild night out there. Water in the sea. Water from the sky. No water in the club. But while the pump gets repaired, let's live. If the water can't flow, the wine can. Champagne party in the lobby. Champagne sea. Agua no. Let it rain. Let it go. To hell with the H2O. Champagne sea, agua no. The Gull Reef Club's not too ship-shape. Time for a party, time for a break. Tonight all our troubles will soon disappear. Cause champagne is cheaper than water down here. Champagne sea, agua no. Champagne sea, agua no. A toast to the French who gave us these bubbles. A toast to your host who stands in this rubble. This hotel is no piece of cake. So cut me some slack, people, give me a break. Champagne sea, agua no. Champagne sea, agua no. A toast to Columbus, Arawaks, and Caribs. To the pirates and patriots, rascals and thieves. The limbo, the cha-cha, and what we love most. A free champagne party put on by our host. Champagne sea, agua no. Champagne sea, tak ze stryjaszek poczyna na Karaibach, gdzie tam tu hotel otworzy, tam knajpę. Ja nie mogę tego pamiętać, ale pierwszą płytę nagrał stryjaszek Buffett w 70 roku. No to nie mogę pamiętać i od razu kupił jacht za całe honorarium i zarejestrował ten jacht na jakiejś wyspie, powiedzmy na Bahamach, żeby amerykańska skarbówka, a przede wszystkim jego wytwórnia płytowa się nie zorientowała, że on nie ma głosu. Mówi, no przecież nagrałem jakimś fuksem tę pierwszą płytę, nie zorientowali się, zapłacili mi, przecież ja głosu nie mam, fałszuję, jestem bez sensu, jeżeli chodzi o wokal. I całe pieniądze w jacht i mieszkał potem na tym jachcie i robił właśnie Champagne Sea Agua, no. Teraz rozejrzyjmy się po knajpie. Latino lubi dotykać. Jak coś zamawia, lubi dotknąć. Ktoś zamówił po drugiej stronie stolika jego. Lubi podejść i tam, a co masz na talerzu? I paluchem puknie, czy ten stek jest miętkawy, czy twardawy jest. I czy kartofelek kulisty i się potoczy, czy raz ciamciany jest. Latino musi dotknąć. Państwa to może drażnić, a oni są wszyscy tokones. Tak to się nazywa. Taki, co wszystko maca, tokon. Tokon. I mam pieśń o tokonie. El tokon. Będzie chodził, będzie macał, na bazarze pomidorki porozgniata, wszystko. Chleby w każdym dziurę paluchem zrobi. No tacy są palpacyjni, tacy no lubią dotknąć, lubią przytulić, lubią macnąć. Bez macania nie ma jedzenia. Latino połowę swoich rzeczy zje palcem, bo trzeba sprawdzić, czy nie za gorące, czy nie za zimne. Widelcem to biali jedzą, a latino tak lubi z talerza coś, dlatego tortyje rozmnożyły się i na całym świecie są popularne, że latino zagarniał, że niby placuszkiem, żeby nie uświnić palców na tłusto, zagarniał, ale przez placuszek pomacał, co tam, co zagarnął. El tocón. Mujeres, cuidado, que llegó el tocón. No każdy latino jest tokon, lubi pomacać i to dotyczy też wzajemnych stosunków, nie tylko jedzenia. Siedzi przy tobie, ty wciągasz spaghetti i on cię nagle klepie w plecy albo cię głaskać zaczyna, bo coś do głowy przysło i coś mówi. Ludzie się odsuwają, mamy większą przestrzeń osobistą. My biali, a oni nam się przytulą, Nero, tu cię klepnie, to za łokieć cię złapie i tam to spaghetti już całe po garniturze poleciało. No tacy są. I se acerca con elegancia, o nim śpiewali tutaj, że elegancko podchodzi, kłania się i se porta con diplomacia. I taki dyplomatyczny jest w rozmowie, ale mimo wszystko el to con. I kobiety to zmroziło w tej pieśni. Może one Amerykanki były i nie rozumiały, że jak on łapie, to nie łapie, tylko dotyka tak zwyczajnie po latynosku, niewinnie. A proszę pana Cejrowskiego, czy są jakieś związki, proszę pana, pomiędzy kuchnią polską a latino? Jakieś, proszę pana, paralele czy są? Czy jest jakieś pandao, mógłby pan wyprowadzić jakieś pomiędzy naszymi kuchniami? Tak, chciałbym się dowiedzieć, wie pan, no. Gołąbki, tak powiem państwu. Gołąbki. U nas są gołąbki, tam też są gołąbki, tylko oni polują na ptactwo płoche, polują i pieką. I bardzo lubią pieczone gołąbki. Nic tam z kapustą się nie owija, tylko się po prostu pióra wydziera i się piecze gołąbka. I jest w języku hiszpańskim określenie gołąbeczka na niewiastę. Młodą i płochą jak ptaszyna. I dokładnie te same można paralele zrobić, więc w tej następnej piosence właśnie niby będzie o gotowaniu i o tym, że on najbardziej to lubi gołąbki i właśnie una palomita upolował gołąbeczkę taką i pieczona i tak dalej, a cały czas pod spodem w tej piosence mamy do czynienia z tą drugą gołąbeczką, na którą on spogląda oczkiem lekko pieprznym w czasie, kiedy gębę ma pełną gołąbeczki pieczonej. Mi pica. i mieli państwo tekst wyłożony jak na talerzu. Una palomita la mate. Upolowałem se gołębice, gołąbeczkę, la comi frita. I ufrytował, czyli wrzucił w olej te kawałki mięsa, albo całą nawet. I jak go ludzie pytały, ale co to z tymi gołębiami tam na tych Karaibach, o co chodzi tam na tych wyspach, gołębie jecie, co wyście oszaleli wszyscy? I on wyjaśniał spokojnym głosem, de Africa primitiva vengo yo. Przecież my pochodzimy z Afryki, z dawnych czasów i tu wylądowaliśmy na tych wyspach. Na wyspach jest mało żywności. Mało zwierząt, wyżarliśmy wszystkie dzikie świnie, to co mieliśmy jeść? To nie było statków wtedy, dawno temu, kiedy przybyliśmy do Afryki Primitiva. No to nauczyliśmy się polować na gołębie i tak nam zostało do dzisiaj. A kto robi najlepsze gołąbeczki? Nie w Polsce, tylko tam u nich. Kto najlepsze gołąbeczki robi? Kto to najlepiej umie przyrządzić? No, zawsze jest taka sama odpowiedź na takie głupie pytania. No mama, no. Najlepsza kuchnia u mamy. U Latynosów też tak jest. Najlepiej mama gotuje. I mam piosenek na temat tego, że najlepiej mama gotuje, to mam pełno. Większość z nich zaczyna się od takiej frazy, że rzuciła mnie baba. Moja mnie rzuciła, w ogóle wredna była i właśnie nawet dobrze, że mnie rzuciła i teraz idę do mamy, bo mama najlepiej gotuje. Proszę uprzejmie. Yo sé que viene algo muy rico. Ay, qué rico, qué rico. Como cocina mamá. Ay, qué rico, como cocina mamá. Cocina tan bueno, oye, oh yeah. Pero ella cocina de otra manera. Apaga la luz y enciende la vela. Ay, qué rico, qué rico. Como cocina mamá. Ay, qué rico, como cocina mamá. Proszę pana, a tam na tych, proszę pana, Karaibach, proszę pana, w menu, proszę pana, czy trzeba na coś, proszę pana, uważać? Albo, proszę pana, gdzieś tam, no, w tych kioskach na ulicy, jak się coś kupi, czy coś trzeba uważać, że Polakowi nie przysmakuje? Proszę pana, wspominałem mondongo, bardzo pyszna zupa, ale wygląda tak sobie, jak pan z wymienia krowiego akurat pan trafi na